عدم سے لا کھچ رہا ہے سو رسول کہ آج دامن دل کھچ رہا دم سے لائی ہے تلاش نقش کبھی پائے مصطفیٰ کی قسم ذرات خاک کوئے رسول چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول دامن شگفتا گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتا زہرا کا ہر ہے کسی میں بوئے رسول. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول. کسی میں رنگ علی عجب عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. کہ سب ہوں پیش خدا کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. عجب تماشا ہو عجب سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. عدم سے لائی ہے. ایک بار